Krystyna. Płonie składowisko odpadów i budynek zakładów Ekochem w Głogowie koło Torunia. Na miejsce skierowano 19 zastępów straży. Zakład mieści się przy Krajowej 10 na trasie z Torunia do Warszawy. Zajmuje się produkcją tworzyw sztucznych, ale i mieleniem odpadów poprodukcyjnych. Na swojej stronie internetowej firma zapewnia, że dysponuje wszelkimi pozwoleniami na przyjmowanie, magazynowanie i przerób odpadów. Sejmowa komisja badająca aferę Amber Gold pracę wznowi po wakacjach, a ostatnim świadkiem ma być były premier Donald Tusk. Jego wyjaśnień być może wysłuchamy we wrześniu. W środę natomiast swoje zeznania złożył były minister finansów w rządzie Donalda Tuska, Jacek Rostowski. Przyznał, że urzędy skarbowe w sprawie Amber Gold nie działały najlepiej, ale jak dodał, nie ma gwarancji, że gdyby było inaczej, to gdańska piramida finansowa zostałaby szybciej rozbita. Do sprawy przesłuchań wrócili politycy w Polskim Radiu 24. Marcin Święcicki z PO podkreślał, że w sprawie zawiodła prokuratura. Minister Rostowski zwolnił tam dwóch szefów urzędów skarbowych. No, tak. Działały też niewłaściwie, ale może mieć rację, że to by nie wystarczyło do wykrycia tego, że nie mają pokrycia na te pieniądze, które od ludzi przyjmują. Od tego pilnowania takiego pokrycia na te pieniądze, które od ludzi się przyjmuje, jest nadzór finansowy i on bada wskaźniki, bada relacje. Z kolei Artur Soboń z PiS zarzucił byłemu ministrowi finansów, że uciekł od odpowiedzialności za ochronę Polaków przed finansowymi oszustami. Bo on zwraca uwagę na te duże, tak mówi, że minister finansów jest od tego, żeby patrzeć na wskaźniki makroekonomiczne, a tam jakieś realne życie to jest nie dla ministra finansów, on jest ponad to. Natomiast realne życie jest tam, gdzie są Polacy i gdzie ci Polacy prowadzą działalność gospodarczą albo ta działalność gospodarcza jest nadużywana i tam państwo powinno reagować, żeby chronić tych Polaków. I minister Rostowski dzisiaj mówi, że on nie tylko jakby nie czuje się za to odpowiedzialny, ale uważa, że w ogóle państwo powinno abdykować z tej roli. Paweł Bejda z PSL-u przyznał natomiast, że jest rozczarowany końcówką prac komisji. Jego zdaniem mamy do czynienia z politycznym teatrem. To, co odbywało się na tej komisji, to po prostu dla mnie była farsa. Ja naprawdę myślałem, że pani przewodnicząca Wasserman nie będzie uprawiała polityki. Zresztą nie ukrywam, że pan minister Rostowski też tą politykę uprawiał. Sejmowa komisja do spraw Amber Gold pracę wznowi po wakacjach. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. W krótkiej katechezie wyjaśnił, że trzeba być zawsze przygotowanym na zmianę naszych projektów i planów, tak aby móc wyjść naprzeciw potrzebom innych, bo tak czynił Jezus. Jeżeli oddalamy się od Jezusa, Jego miłości, gubimy się, a nasze życie pełne jest rozczarowań i niezadowolenia. Po modlitwie papież zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zdecydowaną akcję, która położy kres tragedii migrantów tonących na Morzu Śródziemnym. Te informacje zmartwią urlopowiczów. Nie można kąpać się na plaży miejskiej w jeziorze Ukiel w Olsztynie. Powodem jest zakwit sinic, które są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wytwarzają toksyczne substancje, które mogą trafić do organizmu w czasie kąpieli. Skutkiem mogą być zmiany skórne, złe samopoczucie, gorączka, kaszel, ból brzucha, nudności, wymioty, zapalenie płuc, bóle mięśni i zawroty głowy. Kolejne badania wody w piątek 27 lipca, a kolejny serwis w Trójce o 15. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, chmurzyć się i padać może tylko chwilami na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach. W górach burze nawet z gradem. Od 23 stopni w Kołobrzegu do 28 stopni w Warszawie i Krakowie, nad ranem od 14 do 16. Jutro słonecznie, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami nad morzem, w centrum i na południu przelotne opady deszczu, w górach burze od 25 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Poznaniu, gdzie rozpoczęła się tegoroczna trasa Męskie Granie, wystąpił m.in. zespół Fish Emadę Tworzywo. I co ważne, był to znakomity koncert. Zapraszam na jego retransmisję na antenie Trójki, dziś tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:05. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. Witamy i zaczynamy od aktualności filmowych. Władysław Pasikowski i jego ekipa jest już po kilkunastu dniach zdjęć do filmu Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim. A dopiero w tym tygodniu upubliczniono najważniejsze informacje o tej dużej produkcji realizowanej z międzynarodową obsadą aktorską. O filmie Kurier opowiedzą nam dziś aktorzy Patrycja Wolny i grający tytułową rolę Filip Tłokiński. Zapraszam też na dłuższe spotkanie z Magdaleną Górką, autorką zdjęć do nowego filmu Władysława Pasikowskiego. Warto przy okazji tej produkcji przypomnieć jej początki w Polsce i kilkunastoletnią już pracę w Hollywood. Jeszcze student, a już zaznaczył się wyraźnie w polskim kinie. O swoich rolach opowie nam dziś też Mateusz Więcławek. Ostatnio młodego aktora widzieliśmy w głównej roli w filmie Czuwaj, a przed nim kolejne premiery. Przed 15 jeszcze spotkamy się z Sebastianem Weberem. Sebastian, wbrew pozorom, nie jest Polakiem, jest Szwajcarem, ale bardzo dobrze czuje się w naszym kraju, przede wszystkim dzięki studiom w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jest operatorem, ostatnio zadebiutował także jako reżyser. Dziś opowie o swoim dokumencie Gość, a ten film będzie można zobaczyć już wkrótce na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ten od najbliższego czwartku. Jamiroquai. What can I do? I can't take up and down like this no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Shake it on. Władysław Pasikowski znowu na planie filmowym. Być może z tego właśnie powodu nie pojawił się na konferencji prasowej, która była się w tym tygodniu. Konferencji filmu Kurier. Oczywiście o Janie Nowaku Jeziorańskim. Natomiast reżysera reprezentowali chociażby aktorzy i autorka zdjęć, którą po raz kolejny sprowadził z Los Angeles, bo Magdalena Górka tam przede wszystkim od kilkunastu lat mieszka i pracuje, ale z Władysławem Pasikowskim miała już okazję razem kręcić film Jack Strong. Tym razem Kurier. I no właśnie, nie było problemu z wyjazdem z Los Angeles? Dla Władysława zawsze. Długo o tym rozmawiamy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać rok temu i głównie to się opiera na rozmowach, jak my ten film nakręcimy, a potem pracuje się z Władkiem bardzo szybko. Ja myślę, że dlatego mnie wybiera. On daje bardzo dużo wolności twórcom i jak już ich zaprasza do współpracy, to właśnie dlatego, żeby przynieśli to, w czym są najlepsi. W związku z tym on mówi, jakby chciał, żeby to wyglądało, daje bardzo konkretne uwagi, a potem daje na planie zupełną wolność. Ja przede wszystkim chciałam zrobić film autentyczny, ale nikt nie wie, jak wtedy było, ponieważ nikt z nas w tych czasach nie żył. Więc to wszystko jest głównie na obrazach, raczej nie na fotografiach, bo fotografie były głównie czarno-białe, oraz na przekazach książkowych. Więc ja się inspirowałam głównie malarstwem, jak zawsze, w filmach historycznych i obrazami Edwarda Hoppera. I bardzo chciałam, żeby to był film autentyczny, prawdziwy, ale też kolorowy. Żeby nie był to świat, który jest wysycony z kolorów, ponieważ wtedy też były kolory. To nie jest tak, że ich nie było. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby stworzyć paletę, która do tej pory nie była widoczna w filmach z II wojny światowej, żeby to też film był oryginalny. Zapowiada się bardzo ciekawie już w samym obrazie. I od razu też przypomnę, z Magdaleną Górką spotkamy się dziś w Trójkowo Filmowo jeszcze na dłużej. No a teraz oddajmy głos aktorom, którzy zagrali w filmie Kurier. Tak się składa, że w tej międzynarodowej ekipie główne role ci najmłodsi to są aktorzy polscy, ale którzy wiele lat spędzili, mieszkali i pracowali przede wszystkim za granicą. Na przykład Patrycja Wolny, która zagrała łączniczkę Marysię. Okres przygotowań, przede wszystkim literaturę, zapoznanie się z materiałami, które pozwoliły mi troszeczkę się wgłębić w historię tego, co się działo właśnie w trakcie II wojny światowej, zgłębianie historii kobiet przede wszystkim, które brały udział w powstaniu. Pierwsze spotkanie z panem Władysławem było bardzo miłym przeżyciem, tak jak już Magda wspomniała, daje nam bardzo dużo wolności na planie, duże pole do nie tyle eksperymentowania, co czucie się komfortowo na planie przy ekipie. Tyle Patrycja Wolny, no i wreszcie od twórca tytułowej tej najważniejszej roli, czyli postaci Jana Nowaka Jeziorańskiego. To Filip Tłokiński. Ja myślę, że kinomani mogą go świetnie wciąż pamiętać sprzed kilku lat z filmu Noc Walpurgi, gdzie wystąpił w głównej roli wraz z Małgorzatą Zajączkowską. I teraz jako kurier Filip Tłokiński. Był casting, na który byłem zaproszony. Dwa etapy nawet były. Z tego, co słyszałem, była duża konkurencja. Nawet spotkałem kolegów, młodych kolegów, których podziwiam, którzy razem ze mną walczyli o tę rolę. I się udało, co mnie niesamowicie cieszy. Myślę, że każdy młody aktor marzy o tym, żeby zagrać rolę u pana Władysława Pasikowskiego. Jego dzieła są otoczone plejadą po prostu niesamowitych nazwisk, mistrzów aktorstwa, którzy zresztą pojawiają się także w obsadzie naszego filmu. Dołączam teraz do grona tych aktorów. Myślę, że rzeczywiście głównym bohaterem tego filmu jest nie tyle kurier, tylko jego misja. Nawet przygotowując się do roli w Muzeum Powstania dostałem wiele szkoleń powiązanych z historią, z postacią, ale przede wszystkim walczymy o dobry film. Co nie zmienia faktu, że ta postać jest prawdziwą postacią, więc czuję się też zobowiązany wobec tego. No i są tam jakieś akcenty. To jest postać, która jest przede wszystkim bohaterem, a nie superbohaterem. Więc jest to postać, która jest szalenie ludzka. Więc to wszystko jest bardzo wymierzone i bardzo zrównoważony w tym filmie. To mi się bardzo podoba. Kolejna główna rola Filipa Tłokińskiego w Polsce. Przez lata aktor przede wszystkim był związany z teatrem w Szwajcarii, gdzie mieszkał. Dzisiaj wątków szwajcarskich będzie więcej, ale to nieco później. I wspomnieliśmy o tych aktorach już nieco starszych, bardziej doświadczonych, którzy również zagrali w filmie, grają w filmie Kurier Władysława Pasikowskiego. Wymienię niektórych, chociażby to Grzegorz Małecki, Rafał Królikowski, Mirosław Baka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Tomasz Szuchart, Sławomir Orzechowski czy Jan Frycz. Czekamy na premierę, ta dopiero w 2019 roku. To dosyć niezwykła kariera aktorska. Po raz pierwszy na planie filmowym pojawił się mniej więcej w wieku 19 lat i przez 6 lat zagrał w tylu filmach, że naprawdę jest to już bardzo długa lista. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo dziś z nami Mateusz Więcławek. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witaj. Znaliśmy się już dosyć dawno, przypomniałem sobie przy okazji dzisiejszego spotkania, że wtedy mówiłeś mi, że może będziesz zdawał do Krakowa, może do Łodzi, a może do Warszawy. Mhm. Czyli to jeszcze było przed szkołą. Tak, to już było ponad 4 lata temu w takim razie. Ale już po twoim debiucie filmowym, przypomnijmy, Obietnica. Tak. Anny Kazajak, od razu duża rola. No tak. Jakie dzisiaj wspomnienia z tym związane? Takie zamazane. nieprzyjemne już, szczerze mówiąc, wspomnienia. Trochę chyba szkoła ma to do siebie, że tak bardzo... Ostatecznie łódzka szkoła filmowa. Łódzka szkoła filmowa, tak, ostatecznie. I szkoła ma chyba coś takiego, że niestety zabiera, pochłania bardzo dużo czasu i bardzo dużo świadomości. Ale to chyba dobrze. No tak. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony mam wrażenie, jakbym już trochę momentami zapominał o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły tuż przed szkołą. Teraz już jestem po 4 roku, więc się z nią żegnam, więc wszystko jakoś tak do mnie powraca, ale... Ale jeszcze jeden rok przed tobą, taki finałowy, tak, zamykający, tak? Jeszcze jeden semestr mam na napisanie pracy magisterskiej, nie? Więc jeszcze takie wyzwanie. A wiadomo, na jaki temat? Nie do końca, aczkolwiek złapałem jakiś pomysł być może, ale nie chcę o tym mówić. Ale filmowy temat, rozumiem. Filmowy temat, oczywiście. Nie każdy młody człowiek, bo jeszcze nawet nie można powiedzieć aktor, miał szansę tak ładnie zadebiutować właśnie od razu w dużej roli. W filmie o młodych ludziach tobie się to udało, no potem lata edukacji, ale okazuje się, że cały czas pozostajesz ciągle bardzo młodym i obiecującym, ale rozchwytywanym właściwie aktorem. Czy rozchwytywanym to... Nie masz takiego poczucia? Nie mam takiego poczucia. Nie wiem, bo może też tak do końca nie uczestniczę w takim tutaj życiu w centrum filmowym, czyli w Warszawie. Łódź to też jakieś centrum filmowe. Oczywiście, tylko że jest stricte związany ze szkołą. Nie czuję się raczej rozchwytywany, no ale też nie mogę narzekać na brak pracy. Tak. Przypomnijmy, to nie była akurat duża i ta najbardziej spektakularna rola, ale jednak zagrałeś w filmie najczęściej i najbardziej nagradzanym z roku ubiegłego. Mam na myśli oczywiście Cichą noc Piotra Domalewskiego. Tak jest. Jakie to było doświadczenie? To było zabawne w sumie doświadczenie w gruncie rzeczy, bo tak szczerze mówiąc, to nie napracowałem się tam jakoś tak szczególnie dużo. Jak to w rodzinie? Jak to w rodzinie po prostu byłem. Kojarzy mi się ten plan głównie z siedzeniem przy wigilijnym stole i moim głównym zadaniem było to, żeby po prostu dużo jeść. No szczuplutki jesteś, więc właściwie nie zaszkodziło ci chyba. No nie zaszkodziło, chociaż powiem ci, że było ciężko przy jakimś 7 talerzu pierogów albo coś takiego, ale praca nad Cichą nocą trochę mnie podniosła na duchu, bo tam była naprawdę taka rodzinna atmosfera, że ten klimat, który w Cichej nocy jest już w efekcie, to bardzo był obecny na planie. Czułem się po prostu członkiem jakiejś rodziny, ale też dużo czasu spędziłem tam, pamiętam, za piecem, bo było trochę zimno, tam za piecem czytając listy Franza Kafki, bo miałem egzamin w szkole i tak jeździłem z Łodzi za Olsztyn i z powrotem do Pęglitów. Czasu nie traciłeś, ale ja myślę, że taki plan filmowy to przede wszystkim są spotkania z ludźmi. To prawda. I też, no już scenionymi, starszymi troszkę kolegami aktorami, prawda? No uczyłeś się tam też od nich? Tak, no zdecydowanie. Tak, no właśnie przez to, że też nie miałem tak bardzo mówionej, że tak powiem, roli, ale z drugiej strony ciągle byłem obecny w trakcie no, tej kolacji wigilijnej, która jest tam głównym takim motywem, no to mogłem sobie poobserwować. Naprzeciwko siebie miałem bardzo dobry punkt do obserwacji, bo miałem naprzeciwko siebie Arka Jakubika chociażby. Znanego ci już jako reżysera. Znanego mi już jako reżysera, którego też nie ukrywam, jestem fanem. I poobserwowałem sobie, ale też robili na mnie aktorzy ogromne wrażenie też pod takim względem trochę improwizacji, takiej wymiany przepływu między nimi. No myślę, że sporo sobie tam zaobserwowałem. Jowita Budnik czy Agnieszka Suchora robiły naprawdę niesamowite rzeczy. A Dawid Ogrodnik czy Tomasz Ziętek? Dawid Ogrodnik oczywiście też. Myślę o scenach, które mi tak zapadły szczególnie w pamięć. Pytam o panów dlatego, że myślę, że pewnie to był dla ciebie taki większy punkt odniesienia niż aktorki, prawda? No bo wchodzisz w ten zawód, tak? Tak i nie. Wydaje mi się, że od dobrego aktora to bez względu na to, czy jest kobietą, czy mężczyzną, można sobie sporo wziąć. No. Wspomniałeś Arka Jakubika, no właśnie, tej pracy w czasie studiów też miałeś sporo. To był jego kolejny film reżyserski, przypomnijmy, tym razem nie o miłości, tylko prosta historia o morderstwie. No i temat dosyć trudny, ciężki. Obietnica zresztą też nie proponowała łatwych tematów i rozwiązań. Czyli zaczynasz się chyba, można powiedzieć, specjalizować w trochę w takim nieco mrocznym i dosyć mocnym kinie psychologicznym też. Można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że często mnie po prostu ludzie tak obsadzają w takich dosyć, nie wiem, jak to powiedzieć, takich postaciach, takich, które mają coś jakiś... Trochę neurasteniczne. Tak, neurotyczne może też trochę. Albo, nie wiem, socjopatów, a w teatrze zdarzają mi się bardzo często dzieci na przykład też, że gram dzieci. No bo ty ciągle bardzo młodo wyglądasz, mimo swoich już chyba 25 lat. 25 lat, tak. Ostatnio widziałem się z jednym operatorem na planie, który mi powiedział: Jezu, Więcu, jesteś coraz młodszy. Jak to się dzieje? Ale ja tego nie widzę. Patrzę w lustro i myślę sobie, że mam co najmniej 37 lat. Wiesz co, ale to dla aktora myślę, że dobrze, bo masz dużo jeszcze czasu na to, żeby próbować różnych rzeczy i grać te role, których już ze względu na wiek później nie będziesz mógł zagrać. No to prawda, no cieszę się z tego. No też. Tak, ale zagrałeś też, to akurat krótki film, ale doceniany, powiedzmy, nie wiem, czy amant to jest dobre słowo, ale na pewno podrywacz, mam na myśli Mleko. Mleko Uli Morgi, tak. No właśnie, kogo zagrałeś? Zagrałem tam Adriana, który ma dziewczynę. Tak, amant w tym wypadku to jest delikatne określenie bardzo. Tak, tak. No to była taka historia o zauroczeniu młodego chłopaka no, powiedz, w matce swojej dziewczyny. Właśnie, matką prostu, dziewczyny. Tak, którą grała Agnieszka Warchulska. Była znakomitą po prostu partnerką. Bardzo się też zaprzyjaźniliśmy w trakcie tego filmu. To była ta sytuacja. Kto widział, to wie. Mam na myśli choćby sytuację w samochodzie. Była krępująca dla ciebie? Nie do końca, bo czułem się z tym wszystkim bardzo bezpiecznie. Ula też jest taką reżyserką, która otacza aktorów troską po prostu. A z Agnieszką po prostu mieliśmy coś takiego, że właściwie od początku mieliśmy jakąś chemię i zaufanie do siebie. Dlatego nie była to łatwa scena, ale właśnie współpraca była Udana, no tak. Efekty widać na ekranie, tam Mleko Urszuli Morgi. No i wreszcie niedawna premiera, czyli Czuwaj, Roberta Glińskiego. Tak. Przypomniałem sobie, że przecież ty z tym reżyserem spotkałeś się już wcześniej. To jest ostatnia, bardzo szczególna scena filmu Kamienie na szaniec. To prawda. Zauważyłem cię na ekranie. Tak, to grałem żandarma zabijającego Zośkę. No właśnie, to okropna postać. Pojawia się na chwilę i właściwie zamyka ten film. Tak. Młodego Niemca. Tak, młodego Niemca. No to było moje pierwsze spotkanie z panem Robertem i on mnie po tym filmie też zapamiętał, aczkolwiek mam wrażenie, że też o mnie w pewnym momencie zapomniał, a później sobie przypomniał, że faktycznie grałem u niego już wcześniej. No i Czuwaj, czyli tak. Główna jednak rola, tak. Ważna rola i znowu dosyć skomplikowana postać. Skomplikowana postać. Mam sporo doświadczeń takich prywatnych, związanych w ogóle z harcerstwem. Dlatego ty byłeś harcerzem, tak? Tak, byłem harcerzem, właściwie jestem harcerzem, jak się mówi, raz skautem, całe życie skautem, więc już jestem i do końca życia pewnie będę. Ale miałem coś takiego z tą historią, że bardzo chciałem zagrać w tym filmie ze względu na to, żeby trochę się właśnie zaopiekować tą postacią. Chciałem ją w jakiś sposób wybronić, jeśli to jest zadaniem aktora, chociaż nie jestem pewien, czy to jest do końca zadanie aktora, żeby bronić postać. Chyba tak, zawsze tak aktorzy mi o tym mówią, że jeśli postać wykazuje negatywne cechy, to aktorzy starają się jednak pokazać je od różnych stron, albo wyjaśnić motywację, dlaczego tak, a nie inaczej. Tak, tak. No i właśnie tutaj przy Jacku wierzyłem od początku, że to jest mimo wszystko pozytywna postać, chociaż w ogólnym wydźwięku nie jestem pewien, czy on wychodzi na pozytywną postać. Jest taki chłopak, który z troski o swoją taką brać drużynę popada w jakiś obłęd. Chce znaleźć winnego według niego zbrodni, która wydarza się na obozie harcerskim. Sięga po swoją władzę i stara się tej władzy mieć, czy jakieś przewagi, coraz więcej. Tak, no staje się w pewnym momencie jednak tyranem dla swojej drużyny. No, ale ciekawe chyba też doświadczenie, bo mogłeś się spotkać z jednej strony z swoimi rówieśnikami, a także kolegami nawet z łódzkiej szkoły filmowej, a z drugiej strony w mniejszych wprawdzie tutaj rolach, ale no też z uznanymi aktorami. Tak. Szczególnie dobrze mi się grało z Zbigniewem Zamachowskim, z racji tego, że jest to aktor o ogromnym warsztacie i myślę, że sporo się od niego nauczyłem i każda scena, którą kręciłem z nim, no czułem, że on mnie w pewien sposób prowadzi i prowadzi mnie ku dobremu, myślę po prostu. No to tak, z nim, ale no głównie grałem z moimi kolegami, tak, z Magdą Wieczorek, z Kubą Zającem. Z Michasiem Włodarczykiem jeszcze. Tutaj ta oś konfliktu. Tak, to jest ta oś konfliktu, chociaż ogólnie bardzo się lubimy wszyscy. No tak, ale mieliście zagrać trochę coś innego i to zrobiliście. A co teraz przed tobą? Na początku rozmowy mówiłeś, że nie czujesz się rozchwytywany, no ale ja myślę, że jakieś kolejne propozycje czekają. Czy teraz będzie pisanie pracy magisterskiej? Chciałbym napisać na pewno tę pracę magisterską. Aktualnie na razie przerasta mnie jeszcze to zadanie. Bardzo by mi się przydały w ogóle jakieś wakacje, bo te 4 lata miałem naprawdę bardzo intensywne i czuję, że jestem... No to wakacje właśnie są. No tak i nie, bo właśnie gdyby były wakacje, to by mnie tu nie było. Aha. Coś się będzie kręciło tego lata? Już? Tak. Wszedłem na plan nowego serialu. Jest to serial Pułapka. W reżyserii Łukasza Palkowskiego, z którym pracowałem już wcześniej przy Belwsze. Też historia jest historią tajemniczą, kryminalną i nie mogę zbyt wiele na ten temat mówić, ale myślę, że jest to dosyć obiecujące. Też lubię i dobrze mi się pracuje z Łukaszem Palkowskim. Emisja już po wakacjach. Po wakacjach, myślę, że we wrześniu. A jeśli chodzi o nowe filmy kinowe, też coś się szykuje? Tak, też. Jest to taki film pod roboczym tytułem Przygody Matematyka. Jest to film niemieckiego reżysera Tora Kleina i to jest historia o Stanisławie Ulamie, polskim matematyku, który przed wybuchem II wojny światowej emigruje do Stanów Zjednoczonych i tam pracuje między innymi nad bombą atomową. Stanisława Ulama gra Jakub Gierszał, tak, opowiadał tak już o tym. Tak, a ja gram młodszego brata Kuby Gierszała, Adama Ulama, ale myślę, że zaczniemy zdjęcia nie wcześniej niż we wrześniu. Tak. Nie tak dawno w kinach Czuwaj Roberta Glińskiego, a my w pierwszej kolejności czekamy na premierę Monumentu Jagody Szel z twoim również udziałem. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Trójkowa filmowa był z nami Mateusz Więcławek. Dziękuję bardzo. So you think I'm alone? Pożegnał się z nami Janelle Monáe, ale nie będziemy płakać z tego powodu, bo za chwilę w Trójkowe Filmowo spotkanie z inną kobietą prosto ze Stanów Zjednoczonych. Magdalena Górka, jak już wspomniałem, przyjechała do nas z Los Angeles, by pracować na planie z Władysławem Pasikowskim, na planie filmu Kurier, no ale pamiętamy o tym, że już ponad 15 lat mieszka i pracuje w Hollywood. Gdy zapytałem Magdę o to, co właściwie spowodowało, że zdecydowała się być operatorem filmowym, z rozbrajającą szczerością i uśmiechem na twarzy odpowiedziała, że po prostu nie miała lepszego pomysłu. W Trójkowo filmowo Magdalena Górka. Po prostu zawsze robiłam zdjęcia. Mieliśmy ciemnie w domu i tata mi kupił Zenit, aparat i robiłam zdjęcia. Umiałam je wywoływać, umiałam wywoływać taśmę i robić odbitki, odkąd miałam 13 lat. I w pewnym momencie chciałam po prostu ten obraz ruszyć. Nic innego mi nie przychodziło do głowy. Uciekałam ze szkoły, z liceum, jak chodziłam do liceum i praktycznie jak byłam w czwartej klasie maturalnej, to w ogóle mnie nie było w szkole i nawet nie chcieli mnie dopuścić do matury, ponieważ ja ciągle siedziałam w kinie. Wtedy jeszcze istniało takie kino Kapitol, tam były poranki. W Warszawie? W Warszawie, tak, w Warszawie i ja po prostu na te poranki chodziłam zamiast do szkoły, ale nie polecam to innym. To rozumiem, że nie miałaś żadnego problemu z dostaniem się na Wydział Aparatorski Łódzkiej Szkoły Filmowej, zbierając już tak wcześnie doświadczenia w tej dziedzinie. Nie wiem, co zadecydowało o tym, to był bardzo, bardzo żmudny proces, ten egzamin i wykańczający i gdybym nie dostała się za pierwszym razem, to nie sądzę, żebym podeszła po raz drugi. Miałam kolegów na roku, wszystkich starszych, ja byłam najmłodsza razem z Jeremim Prokopowiczem, mieliśmy 18 lat, jak się dostaliśmy i nie wyobrażam sobie zdawania tego egzaminu po raz drugi. Więc tym bardziej może dziwić fakt, że był taki okres w twoim życiu, kiedy w zasadzie zrezygnowałaś z pracy autorki zdjęć. No tak się życie ułożyło po prostu, ale to nie była rezygnacja, to nie była moja decyzja, po prostu tak mi się ułożyło życie i musiałam w jakiś sposób zarobić na życie. Nie mogłam robić zdjęć, ponieważ nie miałam pozwolenia na pracę. Bo było to już w Stanach Zjednoczonych. Jak to się jednak zaczęło w Polsce? Tak się składa, że osobą, z którą zawodowo najmocniej związałaś swoje losy, był Władysław Pasikowski. Uwielbiam z nim pracować. Jest wspaniałym człowiekiem, doskonałym reżyserem i życzę każdemu, żeby spotkał na swojej drodze takiego człowieka, który ma taką wiedzę filmową oraz kunszt pracy. Jak się zaczęło to wszystko? Ja po prostu byłam szwankierem ze szkoły filmowej. Szwankier to jest taka osoba, która jest operatorem kamery, operuje wielkim operatorom albo operatorem w ogóle. I pierwszą osobą, która w ogóle kiedykolwiek dała mi pracę, był Piotr Sobociński, nie żyjący. Starszy. Tak, tak, senior. I jemu po prostu szwankowałam przy reklamach. Potem był Paweł Edelman, Jarek Szoda, Marian Prokop i tak naprawdę oni wszystkiego mnie nauczyli. Pięknie zaczynać z Piotrem Sobocińskim, nominowanym do Oscara. No tak, ale to była bardzo krótka współpraca, ponieważ on bardzo szybko wyjechał za granicę i zrobiłam z nim chyba ze 2 czy 3 reklamy. Natomiast była to rzeczywiście pierwsza osoba, która dała mi szansę. A jak się zaczęła praca z Władysławem Pasikowskim? Byłam szwankierem Pawła Edelmana przy reklamach także i poznałam Władka przy reklamie bodajże jakiegoś telefonu komórkowego i potem po prostu zrobiłam z nim film Reich, przy którym bliżej się poznaliśmy i tak już zostało. I potem szwankowałam Jarkowi Szodzie przy serialu Glina, przy pierwszej serii, a drugą serię już zrobiłam jako samodzielny operator. No i jako samodzielny operator przede wszystkim pracowałaś z Władysławem Pasikowskim przy Jacku Strongu. Tak jest, to jedno z moich najprzyjemniejszych przeżyć w mojej karierze. No ale to przecież nie był taki przyjemny film w sensie skomplikowania historii głównego bohatera, więc jak to wyglądało z perspektywy autorki zdjęć? To był najprzyjemniejszy film, przy jakim pracowałam, ponieważ reżyser był bardzo przygotowany, mieliśmy bardzo omówiony plan, jak te zdjęcia będziemy robić, jak one będą wyglądać, więc mimo, że była zima i było bardzo zimno, kiedy pracowaliśmy i ciężko było pracować, to moja współpraca z nim oraz całą ekipą była wspaniała. Możesz zdradzić coś więcej na temat projektu, który was teraz wspólnie zainteresował? Kurier. Jest to historia Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz jego historia niesienia wiadomości od rządu angielskiego do rządu polskiego w sprawie Powstania Warszawskiego. Także czyli film, historia. Film historyczny. Tak, film drogi. Drogi w sensie przemieszczania się. Jest. Masz już spory dorobek amerykański. Które z tych doświadczeń było do tej pory dla ciebie najciekawsze, najpełniejsze, najbardziej satysfakcjonujące? To jest ciężko, wiesz, powiedzieć, bo każdy film jest inny i do tej pory jeszcze w Stanach nie poznałam żadnego partnera, z którym miałabym taką relację jak z Władysławem Pasikowskim. Jest bardzo ciężko o dobre historie oraz o dobrych reżyserów, ponieważ teraz, obecnie w tym świecie, operatorem i reżyserem może być każdy. No chyba jednak nie. No, jest bardzo dużo urządzeń, dzięki którym można robić filmy i to nie jest tak jak kiedyś, że my byliśmy magikami, ponieważ film robiło się na taśmie i trzeba było mieć konkretną wiedzę, aby ten film nakręcić. W dzisiejszych czasach możesz wziąć telefon i nakręcić sobie film. Jak masz dobry pomysł, nie ma żadnego problemu. W związku z tym jest bardzo dużo hop Jak ja nie umiem tego posłowa nawet powiedzieć, hopsztaplerów, tak, oraz innych takich ludzi, którzy uważają, że mają coś do powiedzenia, tak naprawdę tak nie jest. No dobrze, zgadzam się, ale jednak nie każdy, tak jak ty już od wielu lat, ma szansę pracować jednak ze sławami i reżyserskimi, i aktorskimi. Tak się akurat ułożyło. Z tych amerykańskich historii to najbardziej sobie cenię współpracę oczywiście z moim mężem, który też jest reżyserem, ponieważ robimy kino autorskie i robimy krótkie filmy, robimy reklamy, ale to jest nasz tak zwany bread and butter, więc to jest bardzo przyjemne, że możemy razem po prostu coś robić i potem wracać do domu i o tym rozmawiać i się w ogóle przy tym nie kłócimy, co jest w ogóle niesamowitą relacją. A oprócz tego mam takich reżyserów dwóch, z którymi pracuję cały czas, Henry Just i Ariel Schulman. Zrobiliśmy taki horror Paranormal Activity i z nimi rzeczywiście współpraca była bardzo inspirująca. To są moi tacy koledzy, z którymi się tam bardzo koleguję i robię filmy. Też znakomicie znalazłaś się w takim amerykańskim kinie gatunkowym, bo rozumiem, że chociażby przywołany horror to jest jednak określona optyka. No tak, ale to też się tak ułożyło po prostu, bo oni akurat zrobili dokument i potem znaleźli się w takiej sytuacji, w której wykorzystuje się młode talenty i daje się im filmy. To jest producenckie kino, tak? To nie był ich autorski film. I oni po prostu się znaleźli w takiej sytuacji i w tej sytuacji znaleźli mnie. Więc tak się poznaliśmy i to było bardzo przyjemne. A oprócz tego ostatnio miałam okazję przygotowywać film z bardzo dobrym reżyserem, który się nazywa Macon Blair. On wygrał Sundance i mieliśmy zrobić film, który się nazywał Shitheads. Świetny scenariusz, świetny reżyser i niestety po prostu się nie udało ze względów finansowych. Natomiast to była taka osoba, którą jak poznałam, to poczułam, że to jest prawdziwy artysta. Niestety nie wyszło i już nie wyjdzie? Tego nigdy nie wiadomo. Po prostu jest bardzo trudno zrobić filmy w Stanach, ponieważ to jest ogromne finansowanie. Ze względu na to, na jaką sumę dana gwiazda filmowa jest wyceniona, tyle ci dają pieniędzy na film. Cały ten film był oparty na dwóch gwiazdach filmowych i jedna się ze względów konfliktów, interesów w innym filmie wycofała i przez to padł film. Więc może się zdarzyć, że znowu będzie dostępny i zrobimy ten film. W 2017 roku miały premiery filmy, do których robiłaś zdjęcia. Film, który zrobiłam z reżyserem Bradem Silberlingiem, z Benem Kingsleyem w roli głównej, o serbskim zbrodniarzu wojennym Ratko Mladic, i Ben Kingsley się wcielił w jego postać i to jest taki film od kuchni, po prostu analiza człowieka. I super się współpracowało z Bradem, ponieważ on jest takim prawdziwym reżyserem z krwi i kości. Super się pracowało z Terem Benem i mieliśmy naprawdę świetną ekipę w Belgradzie, więc z tego filmu jestem bardzo dumna. A jeśli chodzi o współpracę z aktorem tej klasy, co Ben Kingsley? Wszystko jest bardzo profesjonalne, wiesz. Film się nazywa An Ordinary Man i jest to człowiek niezwykle przygotowany do pracy. Nie ma żadnych śmiechów, chichów, żartów na planie. Po prostu wszyscy są bardzo cicho, nikt nie patrzy na telefon. Nikt nic innego nie robi oprócz filmowania tego aktora i jak on przychodzi na plan, to wszystko musi być gotowe, wszystko musi być tip-top i on daje wszystko z siebie na 100% i przez to wszyscy ludzie, którzy pracują przy filmie, też chcą być na 100%, ponieważ jest to totalnym obciachem, jak nie są. Robiłaś również teledyski. Z kim pracowałaś i jaki to jest rodzaj doświadczenia? No bo to nawiązuje do tych krótkich form, przy których też filmowcy pracują. Tak, robiłam teledyski z Katy Perry, gwiazda pop amerykańska. To były bardzo wysokobudżetowe przeżycia i nauczyły mnie tego, że po prostu musisz być gotowy na wszystko w każdej sytuacji. Nie ma tak, że sobie coś tam wymyśliłeś i w tej chwili będziesz to filmował, tylko generalnie musisz być przygotowany w trzech studiach na każdą sytuację oświetleniową, na każdy moment, na każdy humor. Wszystko generalnie jest uzależnione od tej gwiazdy, więc cała ekipa jest tylko i wyłącznie do tego, żeby sprawić, aby wyglądała dobrze. Zrobiłam też teledysk Eltona Johna, który było zupełnie innym doświadczeniem. On po prostu zobaczył krótki film mojego męża, Brenta, i się zachwycił tym. Zadzwonił do swojego menadżera i poprosił, żeby znalazł Brenta. I to się stało i ten menadżer do nas zadzwonił i powiedział, tu jest jakaś tam suma, którą mamy w budżecie i to jest dla was i możecie zrobić, co tylko chcecie. Więc to było niesamowite, ponieważ to jest tak, jakby ktoś ci dał budżet na krótki film, który możesz zrealizować, więc wykorzystaliśmy to w ten sposób, że stworzyliśmy wspaniałą historię opartą na takim pomyśle jak Benjamin Button, że człowiek się cofa w czasie od dorosłego człowieka do dziecka i nakręciliśmy to na Islandii, które wygląda jak tak naprawdę księżyc, więc to było też super fajne, ponieważ to był bardzo autorski teledysk i tak mu się spodobał, że używał tych wszystkich wizualnych rzeczy, rzeczy, które my zrobiliśmy w tym teledysku na swoich koncertach na ogromnych ekranach, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. To przypomnij, jakich piosenek mamy szukać w sieci, żeby zobaczyć i podziwiać twoje zdjęcia. Ojej, Katy Perry to była piosenka Unconditionally, to chyba obejrzało jakieś 100 milionów ludzi. Elton John, o mój Boże, kompletnie zapomniałam tytuł tej piosenki, Go Back Home, czy coś w tym rodzaju, muszę to wygooglować, nawet nie pamiętam tego, aha, i jeszcze zrobiłam taki teledysk Chainsmokers, gdzie oni w ogóle nie mieli budżetu kompletnie i ja pamiętam, że oni zapłacili mi w ten sposób, że dali mi słuchawki bezprzewodowe, które były product placementem w tym teledysku. I jakieś bardzo drogie? Nie, ale po prostu to było bardzo śmieszne, ponieważ ja to robiłam dla mojego kumpla. Z takiej po prostu czystej radości tworzenia i mam wspaniałą firmę, która mi zawsze daje sprzęt, kiedy potrzebuję, właśnie w takich niskobudżetowych sytuacjach. Więc wzięliśmy sprzęt, zadzwoniłam do kilku kolegów, nakręciliśmy ten teledysk w jedno popołudnie. Był bardzo zabawny, a potem się okazało, że dostaliśmy nominację do nagrody MTV Music Awards za najlepszy teledysk. Więc nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Wspomniałaś o tym krótkim filmie robionym z mężem. To jest ten film z motywem science fiction, rozumiem, który zainspirował Eltona Johna? Nie, jeszcze wcześniej zrobił film, który się nazywa West of the Moon i to była historia oparta na snach dzieci, które były opisane w hiszpańskiej książce. I to był naprawdę wspaniały film i wygrał chyba z 25 nagród na festiwalach na świecie i strasznie dużo pracy z tego przyszło. A drugi film, który nakręciliśmy, to był z motywem science fiction. Zupełnie go sami wyprodukowaliśmy, nie zrobiliśmy żadnej dystrybucji, oprócz tego, że udostępniliśmy to na Vimeo. No i z tego teraz powstaje wersja pełnometrażowa. To strasznie dużo czasu zajmuje, żeby znaleźć gwiazdy i budżet i tak dalej, ale jest ogromne zainteresowanie i decydujemy się na firmę, która to będzie produkować. Czy te twoje krótkie formy można oglądać w sieci, jak to jest? Tak, my wszystko mamy na Vimeo, mamy krótkie filmy na iTunes, nasze filmy, które robimy, są na Netflixie. Mój nowy film, który się nazywa Irreplaceable You. Jest to piękna i bardzo smutna historia, w której gra Christopher Walken, Steve Coogan, Jackie Weaver. Masz szansę próbować swoich sił w bardzo różnych rzeczach, gatunkach. No i tak to było chyba przez lata. No tak, no raz się robi coś dla pieniędzy, raz się robi coś dla duszy i myślę, że to trzeba cały czas tak mieszać, bo inaczej można oszaleć. Czy masz swojego mistrza operatorskiego? No. I kto to jest? Wiesz... Przede wszystkim nieżyjący Gordon Willis, Nestor Almendros, Sławomir Idziak. Uwielbiam jego zdjęcia. To są panowie, na których ja się wzoruję, uważam, że są mistrzami. To już wiemy, kto jest mistrzem dla Magdaleny Górki, autorki zdjęć z Los Angeles, ale wiemy też, kto jest jej ulubionym reżyserem. To bez wątpienia Władysław Pasikowski. W tej chwili pracują razem na planie filmu Kurier. Przed 15 w Trójce jeszcze motyw szwajcarski, a właściwie nawet motywy dwa, bo najpierw muzyczny. I to też miłe wspomnienie, bo Dieter Meier, pamiętam, był kiedyś gościem trójkowo-filmowo. To oczywiście jeden z dwóch panów duetu Yellow, dziś w towarzystwie Shirley Bassey. With you. Ray Mazzy, duet Yellow prosto ze Szwajcarii, a nawet z motywem Warszawy w tekście utworu. No i pozostajemy jeszcze przed 15 w Trójkowo Filmowo właśnie z motywem szwajcarskim. Sebastian Weber to operator filmowy, ostatnio zadebiutował także jako reżyser filmem dokumentalnym Gość, no i wyjechał z festiwalu Młodzi Film w Koszalinie z wyróżnieniem w konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych. Ważne za co? Za czuły obraz Polski przydrożnej i film stworzony z prawdziwej potrzeby nawiązywania emocjonalnego połączenia bohatera i twórcy. No a przed nim kolejne festiwale. Już w czwartek, za kilka dni, rozpoczyna się kolejny festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W tym roku potrwa do 5 sierpnia i tam w sekcji short lista między innymi będzie można zobaczyć właśnie film Sebastiana Webera Gość. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Kim jest bohater twojego filmu i w jaki sposób go poznałeś? Kiedy? Bohater Wojtek Tuda. Poznałem go na Zielonym Rynku w Łodzi. Taki targ? To jest taki targ, tak. To był 4 lata temu, trochę więcej nawet. I wtedy jeszcze blisko mieszkałem i tam jeszcze też kupiłem jakieś kury, jajko, mleko od niego. A czyli on sprzedawał jakieś swoje wiejskie produkty, tak? Tak jest, tak jest. I on po prostu ma taki stoisko, tak na rogu, blisko ulicy i ma jakiś tam swój parasol, ale siedzi tam, jeżeli jest mróz, czy śnieg, czy pada okropny deszcz, tam zawsze siedzi. I to mi jakiś tak już ciągnął od początek, bo miał taka, nie wiem, aura, czy coś, taka energia, która też widać, że już z tym materiałem wszystkimi, który tam kręciłem na targu, mogłem chyba robić fajne takie małe jakieś obserwacje na jakiś film, który mi bardzo jakiś tak właśnie ciągnął. A później, co już wynika z filmu, chyba się bardzo zaprzyjaźniliście. No, później przez tych 4 latach po prostu rośniemy jakieś tam przyjaźnie, które aż tu dziś właśnie jest i on mnie zawsze zaprosi jakieś na imieninie, czy imprezę, czy to i to i zawsze mówi, że no tęsknię się z tobą, kiedy będziesz następnym razem. Mieszka gdzieś pod Łodzią, tak? Tak, no w Lipce Remontowskiej. To jest blisko Skarniewicy, tam gdzie Władysław Remont pisał Chłopi. Tak, no to takie dosyć historyczne, znane miejsce. No tak jest. No i to też był kiedyś, pomysł kiedyś właśnie tam jeszcze w tym kierunku coś tam rzeźbić, oglądam Chłopi, zaczynam czytać jakieś pierwsze tam tomy. Przeczytam sobie po niemiecku, bo po polsku to już trochę trudniejsza sprawa dla mnie. Po kilku latach spędzonych na studiach w Łódzkiej Szkole Filmowej na Wydziale Operatorskim świetnie sobie już radzisz z językiem polskim, bo to też pojawia się w twoim filmie, że ludzie nie wierzą, że ty jesteś Szwajcarem. Zasymilowałeś się, tak czujesz? No, w pewnym sensie tak, ale wydaje mi się, że to też bardzo oni pomagali w tym ogromne, że stałem tam taki właśnie poczucie, czy że jestem od pierwszego momentu jakiś dzwonek, czy część ich rodziny i brali mnie po pachą, można tak powiedzieć? Przytulali cię, obejmowali? Tak, no w tym sensie, że to naprawdę był pierwsza noc, pierwszy wiersz, w którym byłem, po prostu był wielka impreza dla mnie, dla Szwajcara i oczywiście był też szarczyk i no lecimy teraz Szwajcarem, samolotem i już będziemy teraz Szwajcari w warszawskim telewizji i teraz Szwajcar po prostu jest u nich na wsi i chcę zobaczyć, jak to wygląda, ale też twoje pytanie, czy jestem asymilowany, w pewnym sensie już od pierwszego momentu tak czułem, nie? Że oni mi po prostu tak ogarnęli. Ale twój film nosi tytuł Gość. Kim jest tytułowy gość? No gość właśnie, to jest fajne, w ogóle to mi koleżanka próbowała tego tytułu, Monika Lewandowska. I ten gość mi podoba, ten tytuł mi podoba, bo jest różnoznaczny w polskim. Właśnie ja jestem gościem, ten Paweł, który właśnie Wojtek przygarnął, Paweł, który jest alkoholik i u niego mieszkał. Jakoś cieszę i... Tak, to drugi bohater filmu. Tak, i właśnie Paweł też jest gościem. My jako widz jest też gość w tym filmie. Wojtek lubi bardzo gościć i może też powiedzieć, co za gość, więc to jest różne znaczne. Może być to właściwie o każdym, bo można też o głównym bohaterze filmu powiedzieć, co za gość, czyli ktoś naprawdę nietypowy, szczególny, ale ty też jesteś gościem, jest wątek autotematyczny, bo wprawdzie nie widzimy cię na ekranie, ale słyszymy i ty też jesteś momentami bohaterem filmu. Tak jest i to był bardzo trudny też proces montażu, bo byli momenty, to jest duży pomysł, nie? Że na przykład, że jeszcze bardziej pojawia i jeszcze tam próbowałem jeszcze scenę kręczyć, że byłem przed kamerą, czy jakiś, po prostu tym sam też byłem tam cały czas, nie? Więc tam musiałem kombinować, tam ustawiać kamerę ostrożnie dalej, próbowałem jakieś tam różne kombinacje. Właśnie na przykład ostatnia rozmowa w filmie, też bardzo długo na tym zastanawiałem się, czy to były mówić rozmowy właśnie przed kamerą z Wojtkiem, czy właśnie tak w formie wywiadu, ale w jakimś momencie już czułem, że to było za sztuczne, że nie chciałem właśnie film tak naprawdę o mnie robić, ale no też nie czułem swobodnie przed kamerą po prostu, że to jakieś było sztuczne i nie pasowałoby do filmu. wiem. Powstał bardzo ciekawy dokument, bardzo ciekawa obserwacja, ale też film wzruszający, bo taki też jest bohater i czasami, jak już wiem, tak było chociażby w Koszalinie, na festiwalu Młodzi Film, pojawiasz się na projekcjach także z bohaterem, czyli on cały czas cię jakoś wspiera. Tak, to jest ogromne, jak po prostu on ma taki chęć właśnie, też bardzo cieszę się oczywiście, że podoba mu tak tego filmu. Też właśnie podczas projekcji też ja patrzyłem, jak on opiera ten film i cały czas trochę taki lekki uśmiech, więc dla mnie po prostu jest ogromne szczęście mieć taki bohatera, który zawsze weźmie jakiś tam bimber i wędlinę wszystko i robi jakiś swój wiejski stół i bardzo cieszę się, że może właśnie gościć tych gości, które są na festiwalu i pokazać, jaki on jest człowiek i że jakiś z ogromnym sercem. Cieszę się, że może być właśnie taki prosty chłopiec na wielkim ekranie. A jakie są plany? Gość będzie pojawiał się na kolejnych festiwalach w Polsce albo za granicą? Wiem, jakiś jedno festiwal, ale że mogę jeszcze nie powiedzieć. Zagraniczne będzie podróżować i też mam nadzieję, że z Wojtkiem mogę po prostu jeszcze podróżować na niektóre festiwale, bo za granicę z nim tam to jechać. Na razie kończysz Łódzką Szkołę Filmową, ale też swoje plany zawodowe wiążesz nadal z Polską? Tak i nie, no na razie mieszkam w Polsce i też tutaj chciałbym zostać. To jest mój debiut jako reżyser i głównie pracuję jako operator, więc teraz mam jakieś dwie projekty poza Polsce jako operator, ale zobaczymy jak idzie po prostu, no i chciałbym tutaj dalej próbować śpić i wybijać w polskim rynku. A na razie gościa Sebastiana Webera będzie można zobaczyć w Polsce na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. To wszystko już dziś Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński, a przed 15 jeszcze przez chwilę Peter Gabriel. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na MediaMarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. A od 300 zł dostawa gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy.